ای باغ گلم نوبر بهارم، یا اوت لبا دونه انارم، با تاپ تاپ این دل بیقرارم، فریاد میزنم آرزو تو دارم. اسیرم یه اسیرم، چقدر حیفه بمیرم که عشقت کرده پیرم، دیگه تنها نزار آتیش میگیرم، اگه یارم نشی به خدا میمیرم. مهتاب و شب و ماه و ستاره میگن دیگه دل دل مال یاره، میگن دیگه خاک سر نشینه، دل که عاشقیش اندازه نداره. اسیرم یه اسیرم، چقدر حیفه بمیرم که عشق کرده پیرم، دیگه تنها نزار آتیش میگیرم، اگه یارم نشی به خدا میمیرم. دلم دل به تو بسته، شد از عاشقی خسته، نظاراتش بگیره دلی که به خود نشسته. همون شعر کتابی غزل یا که قصیده، فقط قصه عشقا دلم از تو شنیده. اسیرم یه اسیرم، چقدر حیفه بمیرم که عشقت کرده پیرم، دیگه تنها نزار آتیش میگیرم، اگه یارم نشی به خدا میمیرم. اسیرم یه اسیرم، چقدر حیفه بمیرم که عشقت کرده پیرم، دیگه تنها نزار آتیش میگیرم.